sederek-sederek kupor kutok Korea. Eh, campur sarian tenanan kok ya. Ayo dayu goyang ombak. Kukor, kukor, kukor. sing nyanyi rek. Dilanjut kukur. Nggih, monggo. Syukur pisan.